سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، ان کی سرکار میں ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، اپنی رو داد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، اپنی رو داد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے، رونق زندگی کی بہت دیکھ لی، اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا، رونق زندگی کی بہت دیکھ لی، اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا، اب نہ کچھ دیدنی ہے نہ کچھ گفتنی، اب نہ کچھ دیدنی ہے نہ کچھ گفتنی، مجھ کو آقا کی بس ایک نظر چاہیے، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کے زیر زمین ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو تیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے گوشہ گوشہ گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دیدار چاہیے مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے